Частка 19. Неспадзяваныя навінкі для яго на тым, аднак, не скончылись. Як гэта бывае часам у жыцці, яны пасыпались на яго і ў чародныя дні, быццам такая паласа была ўжо яму наканована. Ён даведаўся ў чрезвычайцы, што канцавога і сухавея забралі па даказу за контррэвалюцыйную агітацыю і шкодную для бальшавіцкай уласці прапаганду сярод сялян, што на парукі вучыцельскаму хаўрусу або школьнай радзе іх не аддадуць, што патрэбны дзеля іх вызвалення прыгаворы камітэтаў беднаты і што пабачыцца з імі можна будзе толькі ў суботу і то пры варце. Забегшыся да Іры, ён у мякчэйшых словах пераказаў усё гэта безнадзейнай дзяўчыне і паведаміў яе, чакаючы яе прысуду, што надумаўся сягоння ўвечары пайсці да гаршчка прасіць рады дапамогі. Ён спадзяваўся, што да вечара пойдуць у сад, што яна згодзіцца пайсці з ім гуляць, хоць і прыкрыя навіны прынёс ёй, што нават ёй трэба троху расхадзіцца на свежым паветры ад розных прыкрых думак. Ён спадзяваўся, што прыкрасць, накінутая падзеямі на іх гэтае пабачанне, павінна зараз мінуцца, што між ім і ёю зноў павінна быць тое ж нешта добрае, як тады ў садзе, калі дала кляновы лісцік, што прыкрасць тая нават пойдзе на карысць іх шыбчэйшаму збліжэнню і жаданай любай дружбе. Ды дзяўчына засмуцілася надоўга. У сад з ім не пайшла і ўвесь час думала і казала аб суботе, каб прыходзіла барзджэй, каб пайсці з абдзіраловічам да арыштаваных. Іра засмуцілася, што вызваліць сяброў не так лёгка, як гэта раней чамусьці здавалася, і што ў яе самой з няцейку так апалі рукі ад безнадзеяння. Было ёй смутна і прыкра так, што аж наракала на сябе і на сваю паўсёдную жыццярадаснасць, которая вот цяпер яе пакінула, і яна чула нейкі непрыемны нялад у адносінах да яго, да Абдзіраловіча. Выйшаўшы з гатэля, Абдзіраловіч не ведаў, куды яму дзецца да вечара, пачуў нуду і пусткі ў настрою. Перайшоў на другі бок вуліцы, задумаўся і мімаволі застанавіўся. Падняў голову і паглядзеў на вокны другога паверха ў гатэлі, дзе быў яе пакой. Калі нешта варухнулася ля вакна, ці яму так толькі здалося, ён засаромеўся і борзда пайшоў па вуліцы пад той канец, дзе жыў Васіль. Васіль быў у даму. Ён толькі што прыехаў з камандзіроўкі, ляжаў на ложку ў ботах і адпачываў. Быў нейкі надта змораны, схудзеў і здаўся Абдзіраловічу жалкім, невясёлым. Даволі маўкліва прыняў ён даўно нябачнага госця і папрасіў выбачэння, што будзе ляжаць. «Можа, чаю хочаце?» – спытаўся ён. «А вы самі?» – адказаў той. «І я сам хачу», – адказаў Васіль, і паціху быццам стары устаў, схадзіў да гаспадыні і троху весялейшы сеў на канапку. «Вось змучыўся ў камандзіроўцы, каб вы ведалі», – сказаў ён, гледзячы некуды міма гасцёвай галавы. «Хлеб у сялян рэквізавалі?» Рэквізавалі. Яны доўга маўчалі, і кожны думаў сабе сваё. «Раскажыце, Васіль, што-небудзь пра вёску», – папрасіў Абдзіраловіч. «Як мужыкі прымаюць рэквізіцыі?» «Як прымаюць?» – скоса усміхнуўся Васіль. «Вот так сабе, як і где каламі, где чым». І зноў абодва змоўклі надоўга і думалі пра вёску кожды па-свойму. Абдзіраловіч думаў, што вёску трэба прасвяціць, што тады яго ўспамінкі аб тым, як аднойчы ўцёк з дому на сенажаць, абедаў з касцамі пад лазовым кустом і качаўся па араматнай трошкі толькі павялай скошанай траве, што тагды толькі яны нічым не засмуцяцца, ні тым, як маленькі галавасцік таўкач даваў кукішы панскім партрэтам, ні тым, што камбеды могуць не даць патрэбных прыгавораў Міколу і Сухавею, і будзе надта неўспадзеўкі нядобра. Трэба прасвяціць. Васіль думаў аб тым, што калі яго ўзноў пашлюць, ён папросіць, каб з ім паслалі не толькі смелых чырвонаармейцаў, але і добрых агітатараў. Абодва думалі і доўга не знаходзілі пэўнасці. Вёска, дзярэўня, я ж яе люблю, але дзіўною любоўю, которая найляпей азначаецца вядомай прыказкай, нудна ў розні цесна разам. З балючай чуласцю не знашу, калі цяпер лаюць і ганяць яе за прагавітасць і папікаюць цямнотаю і дурасцю. Але ў глыбокасцях душы свае, калі з безрадаснаю абмежаванасцю плаваюць у васпамінках яе ганебныя малюнкі, сам бязлітасна ганьбую і папікаю, складаючы ўсё ў сваім схварэлым сэрцы. Люблю і ненавіджу разам. Заўсёгды бывае так, што і месяца не мінецца, як для клумнага места пакіну яе з нелюбелую, і ўжо хочу шмат чаго дараваць ёй. Ужо мне крыўда, што аб ёй тут, у месце, так мала гавораць і так помала пішуць, як быццам яна далёка-далёка недзе за морам акіянам. Калі бачу, як цяпер мясцовы пралетарыят тоўпіць у часе адпачынку кінематографы і тэатры, спяшаецца ў бібліятэкі чытальні, халяруюць на зборках і сходах, усюды голасна гамоняць аб сваіх правах і цвёрда, няўхільна абараняе свае інтарэсы, я думкаю пералятаю ў мізэрную глухую беларускую весь, і чуццё зайздрасці к месту, і чуццё пагарджання да яе, і боль за яе, і сорам за яе ахопліваюць мяне і гнятуць, ціснуць, давяць. Як забойцу на месцы злачынства нейкая нясходаная сіла цягнець мяне кожнага кірмашовага дня на мясцовы рынак дзівавацца на вёску. Як выглядаеце на цяпер пры бальшавіцкім ладзе нашага няшчаснага жыцця? Збялелыя, схудзелыя дзяцвішча мясцовай галоты і худыя, вынуроныя жанкі ў зношаных мясцовых уборах туляюцца там кола мужыцкіх вазоў, з просячым забеглівым тонам і з насілу захаванай злосцю заварочуюцца яны. Дзядзечка, родненькі, ці не засталося з дарогі трошку хлебца? Нямашака хлебца няўважліва, дай жа не зірнуўшы, адказуюць той, от каб на табачку, быццам без усякай цікавасці дадаець, аднак ён зараз. І доўга цярпліва чакаюць на гразкай плошчы пад макраватым туманным імглівым восенным небам, ці не дзюбніць у яго на табачку. От дажыліся казакі, ні хлеба, ні табакі, разважаюць он у голас, за грошы нічагенька не дастанеш. І даведаўшись, што газета каштуюць не 5, а калі то а 35 капеек, незацікаўлена адхінаецца ад хлопца газетніка і ўзноў з нуднай, як тое восеннае неба, цярплівасцю чакаюць. І няма яму абсалютна ніякай справы да ўсяго на свеце. Няхай княжыць і валадаець, хто хоця, абы толькі дастаць во табачкі, дый так крутка правесць яе да хаты, каб дай жа сусед не даведаўся аб тым і не прыйшоў пазычыць дробачкі. І толькі на каротенькі момент ажыўляецца і цягнецца наперад, пакідаючы воз свой, калі чырвонаармейцы з аўтамабіля раскідаюць галоце дармовыя лістоўкі, прысланыя на рынак агітацыйным аддзелам з экспедыцыі. І ўжо не такая мне крыўда, што і цяпер на страніцах мясцовай бальшавіцкай прэсы няма жывога твару вёскі. Сорамам заірдзелись бы шчокі яе небесторонніх абароннікаў. Ох, цёмныя ўбогі нашыя хаты, мізэрны выгляд хат, мізэрна духоўнае жыццё яе насельнікаў. Дай жа ў момент найвялікшых перакрутаў жыцця і найвялізазнейшых зрухаў, нават у гэтым бурлячым віру, у гэтым рагочучым вулкане рэвалюцыйных падзей, калі маюць што з'есці, дык з'ядуць у вёсцы з брудам і пылам, абальюць стол, выпацкаюць грудзі і вымасляць пальцы, быццам квач аб калёсную памазку. З'ядуць дар натуры так, як дастаецца ён проста з уроды, з зямлёю, з шалупою. Калі маюць там з чаго вопратку пашыць, дык пашыюць яе так, што хаця пячурны чалавек апранае яе, няхорашы мулка, то і подаўга, то закаротка, то дужа крыва, то дужа коса, ну якраз так, як шэрыя амсціслаўцы дражняць белых гаршчынцаў на вілачках Божы страх. І мізэрнае жыццё, і нуднае жыццё. Няма тут кніжак, няма тут мастацтва, ёсць тут карты і апешалыя мізэрныя думкі. І няма прыгожых перажыванняў. Няма прынаднай макроты чуцця аб адважных рэвалюцыйных страмленнях. І калі ёсць пачаткі таго ў людской маладосці, дык надта паспешна загняцець іх бруд. Астанецца кляцьба, лаянка і злосць. Дык расказаць вам што-небудзь пра вёску перахапіўся Васіль. А вот як быў я ў гэтай камандзіроўцы, дык трапіў на зборку ў адной дзярэўні Пятровіцкай воласці за Мсціслаўлем. На зборкі цяпер ходзяць найболей маладыя, каторых старыя, каб прымелі, дык бы з'елі. Ну, па важных справах прыходзяць пакрычэць і пабрахацца з маладымі і старыя. Маючы такі гадоў 50 з вялікою барадою крычыць «Браткі, якая цяперечка слабода, калі табакі нема! Ёсць у мястечку, то там не прададуць, за васьмушку хочуць хунт мукі. Я стаў пасылаць сына, а сыну яго гадоў 25, дык ён быў на хронце, разгультаюся, не ідзець». А другі бацька пытаецца: «На якім хронце?» «У нейкіх кірпатых». «Во-во-во, і мой жа такей, не хочаць, каб бацька табаку курыў, баіцца, што не хопіць хлеба да нові. А я скажу, якое табе дзела?» І ну яго лаіць. Схапіў я ножык папужаць яго, ды ён змоўчаў. А пасля каіць: «Няправда, калі станець Ленін здароў, не будзець вам, старым, такой раскошы». Я яму: «Не, праклятыя, здохніце з галадухі з сваімі самакратіямі». То ён мне ў адказ: «Чаму вам, старым, здаровым не быць? Вы да 20 гадоў без парток хадзілі і не стрыгліся, а з 18 лет у падрядчык Калявонова ў Маскве тачку цягаў, а цяпер цераз Мікалая Крыважэрнага 3 гады ў кірпатых адсядзеў, у акопах па трое дзён начэй не еўшы». Я на яго: «Вэн, уцікай з мае хаты, куды хочаш». Праўда, паслухаў бацькі, узяў шапку, выйшаў. Тут усе старыя аж равуць: «Ты маладзец, такіх душагубаў на дыбе вучыць». А некаторы бацька яшчэ паддае: «Аўрам святэй свайго сына нёс Богу на нож калоць, і то сын Ісак маўчаў». І тады ўсе: «Праўда, праўда». Аж выступаець самы ўжо, відаць, пачэсны і разумны бацькі вярзіць такую штуку: «А мой жа сукін сын нейкіх кніжак палітыцкіх дастаў і чытаюць. Усё народнае, не льга хлеб прадаваць, калі ў каго ёсць лішні. А жонка на мяне гаворыць, нашто я 5 фунтаў мукі занёс за 5 васьмушак табакі ў мястечка Пятровіч». Тады я кажу: «А табе якое дзела?» «Я хадзяін, ды яе пакарку». А сын падбег, ды каіць: «Не імееш права біць». А я на іх: «Вэн з маєй хаты, як то я не імею права біць свае жонкі». От тут старыя турагочуць, ха-ха-ха. Выходзяць маладыя і кажуць: «Таварышы, цішэй, даволі дурець, ды сыноў глядзець, надо бы дзела рашаць, як школу адчыніць». Але ніхто не слухаюць, усе галдзяць без талачу. Выходзяць другія маладыя і кажуць: «Таварышы, школу надо бы не бяспременна адчыніць. У 3 дзярэўнях нема школы, у 2 шкандзіных і ў гарэлаўцы. І між намі, таварышы, нема ніводнага светлага чалавека. Усе мы цёмныя». Яму не ўзбунт крычыць самы разумны бацька: «Не слухайце яго, ён толькі навчыўся языком брехаць. Лес-то то дармавэй, а пра налогі, як школу адчынім, ён нічога не сказаў». І тут другі бацька: «Сажань дроў пастанавілі па 40 рублёў, во тут і жыві». А там нехта яшчэ дзярэць ва ўсё горла: «Мне некага ў школу пасылаць, а сына і дачку», пытаецца малады. «А лапці хто будзе мне плесць?» крычыць той. «А сам?» ізноў пытаецца малады. «Я? Я ўжо за сваіх 40 гадоў наплёўся. і старыя ўжо пастанаўляюць: не надыбе вучылішча, не надыбе, дзяцей патворыць нечага. Там яшчэ каторы бубніць: вунь, анісавы, вывучылись, цяпер кажуць на бацьку, што каб саветаў слухаў. А якіх жа саветаў? А во такіх, у кожнай хаце ёсць савет. Савет гэта значыцца ўся сям'я, і даўжон адзін чалавек пакаряцца яму, а хатні савет сельскаму, а сельскі валасному, і так далей. Ага, закрычеў Аніс, я сам хадзяін, ды буду пакаряцца вам. Вам не спанараўна, што я табаку на хлеб мяняю? Не надыбе мне такія цары. А таму ў адказ другі яшчэ і жарты строіць: нічога, браткі, куріця. А калі не дагледзяць є тыя шыбельнікі, дык і самагонку ганіця. А не хапіць хлеба, нехай бальшавікі даюць. А то цераз іх завод зачынілі, спірту не гоняць. Выходзіць член камбеда і кажуць: не, таварышы, хто будзіць самагонку гнаць, хлеба нехай не просіць, а будзіць расстрэлен. Як толькі сказаў, усе старыя аж равуць: ага, дык нас будуць страляць, як хлеба не хопіць. А вохці, рятуйця, нам едкага начальства не надыбе, не. Васіль змоўк на нейкі час, бо патроху разгарэўся і хацеў шмат чаго пераказаць. Ён зірнуў на Абдзіраловіча, як той слухаюць яго пераказы, і заўважыў, што гость той цікавіцца, ды нешта маюць сваё пільнае ў галаве, і не мог сцяміць, ці гость углядаецца ў яго, ці заўмысліўся і глядзіць на яго, а не відзіць. Абдзіраловіч адхіліў вочы, ён пад канец не слухаў, як мае быць, і не чуў, бо ўгледзіўся ў Васіля, шукаючы ў ім падабенства з панам Абдзіраловічам. Падобнасці ў выглядзе знаходзіў болей і болей, і аж пужаўся неведама чаго. А Васіль хацеў казаць і казаў яшчэ. Казаў аб тым, як абсуджалі на зборцы пытання, высунутыя маладымі, аб адчыненні кааператыўнай крамы, якая ёсць прыкладам у жыдоў у мястэчку Пятровічах. Прапазіцыю правалілі старыя за тое, што маладыя хацелі пасадзіць у краме сваіх таварышоў, а старыя іх, каб прымелі, дык бы з'елі. Ён казаў, як старыя крычэлі: ага, і грошы на краму надабе, дык згарі яна, не надабе крамы, не надабе, не надабе, пойдзем, браточкі, дамоў. Казаў, а госць усё углядаўся ў яго, і потым, каб не збіцца з сваіх думак, каб толькі слухаць і далей думаць, запытаўся: ці ж так адны старыя ва ўсім вінаваты? Я чуў ад многіх, што бываюць наадварот, маладыя на старых уселі і цяпер ездзяць на іх колькі хочуць. Сказаў і думаў, што нос у Васіля ад істарбацькін, старога пана Абдзіраловіча, што каб той стары пан падзівіўся цяпер на свайго гэтага сына і паслухаў яго, што было б. Што было б, каб ён даведаўся, што гэты бальшавік, работнік, сын яго родны. «Не адны старыя ва ўсім вінаваты», – адказаў яму Васіль. «Ёсць за што ганіць і маладых, але ў ідэйнасці, бясспрэчна, старыя нічога не варты. Праўда з боку маладых». Ён памаўчаў, замысліўся, ад Ілі загаманіў: «Можа, і праўда, я здаўся вам, Ігнат Восіпавіч, не бесстароннім, дык я скажу яшчэ колькі слоў, каб паказаць, якая свалата ёсць і сярод маладых. Павадзіў мяне ў дарозе адзін бедны жыт, каваль. Ён ехаў паэцкі савет па зялеза. Ён прыхільнік камуністычных парадкаў, а наказаў мне пра маладых свайго сяла столькі чаго, што ўсіх іх проста павесіць трэба. Сяло беднае, дык усе маладыя ішлі раней у свет, у гарады, а цяпер паварочались дамоў гультаямі, бандытамі і пад штандарам бальшавізму здзекуюцца над усімі сялянамі. Жывуць паразітамі, паўлезлі ў камітэт беднаты, і ніхто іх не зачапі. Старшыня камбеда, яшчэ даволі малады блазнюк, быў засуджаны ў Маскве за ўбійства. Сёлета ўлетку так пабіў граблямі сваю братоўку, жонку брата земляроба, што тая памучылася, колькі дзён і памёрла. Брата ўсадзіў у чрезвычайку, быццам за контррэвалюцыю, а бацьку штодня лупіць, чым пападзя па галаве, ганяюць старога на работу, а сам п'янствуе ды гуляюць сваёй бандаю. У некаторых валасцях сяляне паўсталі, сказаў Абдзіраловіч, напалавіну пытаючыся. Ну, паўсталі, разумеецца, у тон яму адказаў Васіль і засмуціўся складкай абурэння на вуснах, а шчокі яго гарэлі ад гутаркі. А потым сказаў, яшчэ горай тое, што даручаюць давіць паўстанне і караць паўстанцаў такім бэсцем крывасмокам, як розныя п'янюгі з бывшых афіцэрышак, як гэтыя розныя гарэлікі. Сказаўшы тыя словы з вялікай злосцю, Васіль схапіўся, што і госць яго быўшы афіцэрышка, ён пачуў цёпла на шчоках і скоса зірнуў на Абдзіраловіча. Злосць, аднак, не мінулася. «А што такое? Хто гэты гарэлік?» – спакойна спытаўся госць. «Некі п'янюга капітана, можа, нават быў і жандармам калі-небудзь. Убіўся ў ласку к нашаму Карпавічу, наўчыў яго п'янстваваць, іх паслалі давіць паўстанне, і яны...» «Яны без міласэрдзя парастрэлівалі зусім невінаватых людзей, цёмных сялян». «Што ты кажаш?» – спытаўся Абдзіраловіч парушаным, але такім голасам, у якім сам помала чуў патрэбнага пачуцця і зганіў сябе за тое. Васіль вельмі расстроіўся, але не хацеў паказаць усяго сябе. У дзвяры забарабаніла гаспадыня, увайшла з самаварам, тоўстая сівая ў замасленай блюзцы і пантофлях. «А я прыйшоў прасіць, каб вы завялі мяне к Карпавічу», – сказаў Абдзіраловіч Васілю, калі яна ўсё паставіла на стол і выйшла. «Буду прасіць яго, каб памог вызваліць з чаразвычайкі майго арыштаванага таварыша і яшчэ аднаго чалавека». «Добра, пойдзем», – коротка сказаў Васіль, наліваючы гарбаты. «Зараз, як нап'ёмся». Настрой у абоіх зламаўся і змяніўся. Васіль не чуў той зморанасці, апяшаласці, а быццам гарэў у трасце ад патрэбы нейкага дзеяння, творчасці, змагання. Ён апякаўся гарбатаю адразу не ў прыцям, з'ядаў увесь кавалачак цукру, хоць хапацца ж не было зусім куды. Шчокі яго ўсё гарэлі, а бровы насунуліся на вочы. Абдзіраловіч пачуў тут нейкае палягчэнне ў адносінах да Іры, быццам пераверыўся у нечым радасным і меў права сказаць: «Эт, каму гэта патрэбна?» «А што ды што патрэбна? Ці беларускае нацыянальнае адраджэнне, ці яго дружба з дзяўчынаю, таго і сам добра не цяміў, ды і не стараўся абдумаць. Быццам гэтыя дзве акалічнасці толькі заміналі таму, каб назаўсёды знішчыць магчымасць расстрэлу невінаватых людзей».